Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 24 Haziran 2022 bir cuma günü 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında birlikteyiz. Bugünkü programımız bir kitap üzerinde tartışma şeklinde olacak ve hem konuklarımız hem de hangi bağlamda konuklarımızı ağırladığımızı sevgili Ayşegül'den rica edeyim, o anlatsın. Evet Ayşegül. Evet. Çok iyi hazırlandım bu bölüme. Öncelikle Ayşe Köse Badur'u tanıtmak istiyoruz. Tabii o bizim canımız. Öyle başlayalım önce. Ama Ayşe Köse Badur'un çok da ünvanı var. İstanbul Politikalar Merkezi'nde kentleşme ve yerel yönetişim koordinatörü olarak çalışıyor. Lisans yolculuğuna, akademik yolculuğuna siyasal bilgiler uluslararası ilişkilerde başlamış ama ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'ne geçmiş ve doktora çalışmasını da burada tamamladı. Profesör Doktor Fuat Geyman'la da birçok yayına imza attı ve bizlerden önce de Açık Radyo programcısıydı Ayşe Köse Badur. Bu şekilde tanıtayım. Teşekkür ederim. Ve sevgili Erdoğan Özmen, Erdoğan Özmen psikiyatr, böyle efsanevi psikiyatristler vardır. Erdoğan hocamız da öyle bir psikiyatr. Böyle adını bilirsiniz, kitaplarını okursunuz ama ben daha önce hiç yüze gelmemiştim mesela. Ondan dolayı ben de fenomen gibi. Sanıyorum bayağı olmuştu. Vazgeçemediklerinin toplamıdır insan kitabını da. Sürekli bir yazı yazacağım zaman alırım, bakarım. O kitaptan muhakkak bir şeyler bulurum. Çok teşekkürler bu değerli yayınlar için. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, konuklarımızı tanıttın. Hangi kitabı konuşacağımızı da bari söyle Ayşegül. Hocam o kısmı size bırakayım dedim. Ayşe Köse Badur'un hazırladığı, Erdoğan Özmen'in de içeride konuşmalarının bulunduğu Salgın, İklim, Toplum kitabını konuşacağız. Bir de alt başlığı var. Çok sevdim ben bu alt başlığı. Nasıl bir dünyada yaşayacağız? Sanıyorum evet. Herkesin kafasında kurcalayan bu soru. Cevabını da bulabiliyor mudur bilmiyorum ama böyle bir konu var. O zaman ilk soruyu da sorayım hemen. Tabii, kitabın yolculuğunu sorayım. Evet, yani İstanbul Politikalar Merkezi evet, panellerinin bir de şifresi ve Metis yayınlarından yayınlandı. Sanıyorum ya dün okuruyla buluştu ya da pazartesi buluşacak. Yani çok taze bir üründen bahsediyoruz. Evet, sorunun neydi Ayşegül? Sorum Ayşe Köse Badur'a bu kitabın yolculuğu nasıl? Bu kitabın hikayesini soracağım. Çok teşekkürler. Öncelikle sağlık programında sizlerle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Böyle hep yakında önce sağlık programı, şimdi konuk olmak, sizlerle olmak ayrı bir güzellik oldu ve aynı zamanda Erdoğan Hoca ile birlikte. Salgın İklim Toplum geçtiğimiz hafta cuma günü okuyucuyla buluştu. Metis Kitap'tan yayınlandı ve Sabancı Üniversitesi'ne bağlı bir düşünce kuruluşu olan, önemli bir akademik kurum olan Türkiye'de İstanbul Politikalar Merkezi'nin salgın başladıktan hemen sonra 13 Nisan 2020 yılında her hafta Salgın ve Toplum ismiyle düzenlenen aslında panellerinden bir derleme kitap. Ve her hafta düzenlendi bu konuşmalar. Çok kısa bir yaz molası hariç 2 sene boyunca hatta 3 sene boyunca neredeyse sürekli devam etti istikrarlı bir şekilde. Ve kitapta yer alan içerikten çok daha kapsamlı bir konuşma serisi oldu. Türkiye'de dönem dönem Türkiye için önemli noktalara yer verildi. Günün ruhuna uygun teke tek konuşmalar yapıldı. Ama tabii ki salgın ve salgınla birlikte yaşanan bütün gelişmeler en önemli konusuydu bu konuşma serisinin. Geçtiğimiz senede ben Fuat Keyman'la birlikte çalışıyorum İstanbul Politikalar Merkezi'nde. Hocam bu konuşma serisini bir kitaba dönüştürsek ve tarihe not düşsek dedim. Ben çünkü söz uçar yazı kalır'a inananlardanım ve hani o konuşmaların YouTube'da hepsinin kaydı var. Ama bana göre kitap olması çok önemliydi. Hoca kabul etti. Derken ben de Metis'in de bu konuda, Metis Kitabevi'nin de bu konuda yayınları vardı ve Semih Sökmen'in kapısını çaldım diyebilirim. Ve çok şanslıyız ki Semih Sökmen kabul etti ve üstüne üstlük de bu kitabı beraber hazırladık. Kendisine de buradan bir içten bir şekilde selam gönderiyoruz. Ve onunla deyimiyle uzun bir maraton koştuk. Çünkü toplamda aslında bu sene sonu itibariyle 109 konuşma olmuştu salgın ve toplum. Ama tabii bunların içinden biz o dönemde 23 konuşmayı seçtik. Bunların deşifresi yapıldı. Edisyonu çok büyük bir titizlikle gerçekleşti. Türkçesine çok dikkat ettik. Çünkü konuşma dilinde okumak bazen çok yorucu olabiliyor. Hem bazen kolay olabiliyor, bazen de çok yorucu olabiliyor. Bütün bunlar titizlikle düzenlendi. Ardından bazı bilgiler ekleyelim kitaba, güncelleştirelim istedik ve en önemlisi de bir yuvarlak masa toplantısı koyduk en sonuna. O da gerçekten özellikle de bu salgın ve toplum serisine katılanlar için hani konuyu bir tarihselleştiren, acaba onlar ne bekliyordu, neler gerçekleşti, böyle hoş bir konuşma da oldu. Kitaptaki yazılar, 23 yazı var dedim. Salgın, iklim, psikoloji ve toplum olarak dörde böldük. Ve hatta bu konudaki uzman hocalardan da başlarına birer giriş yazısı istedik. Bir değerlendirme, yani nasıl değerlendiriyorlar 3 senelik salgın sürecini. Ön sözünü de Fuat Keyman yazdı ve bu şekilde geçtiğimiz cuma dediğim gibi kitap yayınlandı. Evet. Gerçekten hemen bakıyorum, oldukça kalın, 440 sayfalık falan, çok iyi deşifre edilmiş ve çok iyi hazırlanmış, hem iyi seçilmiş hem de çok iyi paylaştırılmış bu önemli salgın ve iklim konusunun sorunlarının farklı yönlerden ele alan yazılar olmuş bu kitap. Kutlarız hazırlayanları. Evet Ayşegül. Kitabın serüveni böyle. Ne diyorsun şimdi? Nasıl bir dünyada yaşayacağız? O yuvarlak masada yapılmış Ayşe. Senin görüşün nedir? Nasıl bir dünyada yaşayacağız? Bu nasıl bir dünyada yaşayacağız? Aslında bu konuşmalarda geçen bir cümleydi, Fuat Hoca'nın bir cümlesiydi. Semih Bey de bunu alt başlık olarak koydu kitaba. Gerçekten senin de söylediğin gibi hepimizin kafasını kurcalayan bir soru. Aslında bu, yani buradaki tartışmalara baktığımız zaman, özellikle siyaset kısmına baktığımız zaman, devlet, demokrasi, kutuplaşma, ekonomi, hayat pahalılığı, din, cemaatler, psikoloji, bütün bunların hepsi bu kitapta yer alıyor. Ama nasıl yaşayacağız sorusunu özellikle de yuvarlak masada da konuştuk. Aslında cevapları belli, nasıl yaşayacağımız belli. Bizi sıkıştıran konuların da çok sistemsel olduğunu düşünüyorum. Çünkü önceki kitabın aslında başlığından yola çıkarsak, salgın dediğimizde yani böyle giderse dünyadaki siyasi ve ekonomik düzen, daha fazla salgınla karşılaşabileceğimiz ihtimali görünüyor. Neden? Çünkü doğayı çok tahrip ediyoruz. İnsan doğanın bir parçası olduğunu modernleşme süreciyle ve sanayi kapitalizminin, sanayinin gelişmesiyle birlikte unuttu ve ona tahakkümde bulunmaya kalktı. Tabii bu kadar fazla büyüme, bu kadar kentleşme, doğanın bu kadar tahrip edilmesi, bu kadar tüketim, yani daha fazla salgınla karşılaşacağımızı bize gösteriyor. Yani o doğada ortaya çıkan virüsler elbette ki insanın üstüne sıçrayacak bir şekilde ve bunun için yapabileceğimiz bir şey var mı? Var tabii, küçülme var, daha az tüketmek var. Ama bütün bunlar aslında çok büyük kararlar. İklim meselesi de öyle. Yani ikinci başlık kitabın iklim meselesi, nasıl bir dünyada yaşayacağız? İklim değişikliğiyle yüz yüze geldik. Mesela iklim değişikliği yüz yüze geldik. Önemli bir rakam verebilirim belki. Salgın başladığında 2020 yılının Şubat ayında 2714 kişi ilk COVID-19'dan hayatını kaybetti. Ve aynı dönemde 800 bin kişi bir ayda hava kirliliği yüzünden hayatını kaybetti. Onun olumsuz etkileri nedeniyle demek daha doğru olur. Böyle baktığımız zaman sera gazlarının bir müddet kapanmalarla birlikte azaldığını gördük biz COVID-19 döneminde. Ama şimdi yeniden geri geldi ve hatta Ukrayna Savaşı ile birlikte bir enerji krizi patladı. Kömüre yeniden talebin arttığını görüyoruz ve dolayısıyla aslında çok daha belki de vahim bir tabloyla karşı karşıya olabiliriz gibi görünüyor. Toplum dediğimiz zaman da aslında Birleşmiş Milletler'in seni de çok yakından takip ettiğin sürdürülebilir kalkınma amaçları bize genel bir yol haritası sunuyor. Yani nasıl bir dünyada yaşayacağız sorusunun cevabı aslında o sürdürülebilir kalkınma amaçlarında var. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz bir sürdürülebilir bir kentleşme, insan onuruna yakışır bir iş. Bütün bunlar aslında bize nasıl yaşayacağımızın herkesin ortak talepleri. Ama mevcut kutuplaşma, bugün işte bu özellikle de savaşla içine girdiğimiz enerji krizi, silahlanma yarışı, gıda krizinin çanlarının çalması bütün dünyayı bir alarm durumuna geçirmiş durumda. Biz böyle bir dünyada yaşamak istemiyoruz ama devletler, çıkarlar, o stratejiler, bu sistemsel sıkışma bizi sürekli o tarafa doğru götürüyor. Bir de tabii bu Erdoğan Hoca daha belki ayrıntılı söyler ama tüketimle birlikte, yani aşırı büyüme, tüketim, kapitalizmle birlikte, özellikle de sosyal medyayla birlikte bu yaşadığımız anları teşhir etme, sergileme ve bundan duyulan o anlık hazlar da aslında sürdürülebilir bir dünyadan bizi an be an uzaklaştırılıyor. Dolayısıyla nasıl bir dünyada yaşayacağımızın reçetesi bence var. Onu herkes biliyor ama gerek insan ruhu gerekse de genel olarak devlet çıkarları, uluslararası politikalar bizi buradan alıkoyuyor diye düşünüyorum. Şimdilik burada bırakayım. Peki, teşekkürler Ayşe. Ayşe, bir şey söyleyebilir miyim? Burada devreye girebilir miyim? Tabii bu nasıl bir dünyada yaşayacağız ileride bilmiyorum. Erdoğan Hocam ne diyor? Kendisinden de duymak isteriz bu konudaki düşüncelerini. Ama genellikle bu tarz olaylar, hani depremler, felaketler ya da pandemiler ortaya çıktığı zaman genellikle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak söylemi vardır. Sevgili Ömer Madra da söyler bunu ama ben o konuda kendileri kadar iyimser değilim. Çünkü genellikle işler eskisi gibi olmuyor, daha beter oluyor gibi geliyor bana hep. Programa girmeden önce tamamen rastlantı eseri Fransa'daki meslektaşımla konuşuyordum. Kendisi İşte bu Fransa'daki seçimlerden bahsediyordu. Ben de aslında ne kadar şanslısınız, %45 civarında katılım seçimlere. Hatta bazı kentlerde %26 falan katılım. Yani 4 kişiden 3 tanesi böyle bu seçime rağbet etmiyor. Bu umursamazlıktan değil, bana kalırsa çok ciddi bir tepki. Aa, olur mu falan diye itiraz etti. Ben de sizi Macron'un cehenneminde yanın o zaman diye dalga geçtim kendisine. Dedi ki Erdoğan Hocam, evet, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu Ayşe'nin başladığı ve çok güzel tanımladığı nasıl bir dünyada yaşayacağız yaklaşımını, siz neler diyeceksiniz bu konuda? Ya ben de hem güzel sözleriniz için Ayşegül Hanım'ın teşekkür etmek isterim. Hiç beklemiyordum bu kadar hoş şeylerle karşılaşmak. Bir de kitap için de hakikaten ben o şeylerden birine kitapta da katılmıştım. Ama bu kadar güzel bir kitapla karşılaşmayı beklemiyordum hakikaten. Ayşe Hanım'a da ve Metis yayınlarına filan emekleri için teşekkür etmek isterim. Valla nasıl bir dünyada yaşayacağız bilmiyoruz yani. Çünkü şöyle, ben bu pandemiye çok, biraz önce sizin söylediğiniz gibi, büyük anlamlar atfetme yani öyle büyük anlamlar atfetmemizin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bir kere pandemi bizim zaten hep yaşaya geldiğimiz şeyi biraz daha yoğunlaştırılmış, biraz daha özet bir biçimde yaşamamızı sağladı bence. Hani ne onlar işte, tek başınalık, yalnızlık, çaresizlik, yoksulluk, güvencesizlik, bağların kopması, belirsizlik, ne olacağını bilememe, bütün bunları aslında üç aşağı beş yukarı sağlık, yani yarın başımıza ne gelecek, yani hep yaşadık. Dolayısıyla bütün bunların üstesinden gelmek için de yapayalnızız, tek başımızayız. Yani salgında da öyleydik büyük ölçüde. Yani başımızın kapitalizm koşullarında da aslında öyle değil miyiz? Yani tek başımızayız. Bütün örgütlerimiz yok edildi. Yani biz işte sizlerle şeyden önce, programdan önce tabip odasının seçimleri var şimdi, onu konuşuyorduk. Yani elimizde birkaç tane örgüt kaldı. Yani sendikalar yok edildi, odalar işlevsizleştirildi, partiler böyle bir takım tuhaf lider partileri haline geldi. Böyle her partinin başında bir tane adam var, ben şunu yapacağım falan diyor. Ben yapacağım diyen yapılara dönüştü partiler. Hani yani örgüt olmaktan çıktı. Zaten hep yaşaya geldiğimiz şeyi bence salgın döneminde biraz daha yoğun, biraz daha hızlandırılmış, biraz daha özet halde yaşadık. Ben bu bir travma, biraz önce söylediğiniz gibi büyük bir travmaydı aslında bir taraftan da. Yani bir taraftan böyle aşina olduğumuz şeyleri yaşadık ama bir taraftan da dehşetli bir şey. Hepimiz işte ne olacağını bilmiyoruz, ölebiliriz, yakınlarımız ölebilir vesaire filan. Ölüyor insanlar, ne kadar sürecek, aşı olacak mı olmayacak, büyük bir travma. Bu travmaya nasıl bir anlam vereceğimiz bundan sonra, yani henüz nasıl bir anlam vereceğimiz bilmiyoruz. Çünkü travmaya daima sonradan, bu siz belki Fransız apreko, yani böyle retroaktif bir biçimde sonradan anlamlan. Çünkü travmaya maruz kalmak şu demek: bütün savunmalarımız yıkılmış. Yani ne olup bittiğini tam anlamlandıramıyoruz. Zaten travma dememizin nedeni o. Yani sonradan gelecek anlamı, sonradan anlamlandıracağız. Biraz sindirmemiz lazım bunu. Yani bu mesela, ben şimdi bunu çok rahat söylüyorum. Kapitalizm zaten bu diyorum. Bu mu hakikaten? Buna vereceğimiz anlam, insanlığın vereceği anlam böyle bir şey mi olacak? Bunlar için beklememiz lazım. Bir de tabii soruyu şöyle değiştirmek lazım bence. Nasıl bir dünyada yaşayacağız değil de, biz nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz? İstiyoruz. Yani insanlık bugün bence güçlü, keşke böyle bir şey. Ben solcuyum, yani psikiyatristim filan ama sol değerlere filan inanan, işte dünyaya soldan bakmaya çalışan. Mümkün olsa, yani daha doğrusu solun yapması gereken bir şey. Hani sol uzunca bir süredir sözünü, gücünü kaybetti neredeyse. Şimdi gerçi Fransa filan gündemde, işte bir takım güçlü çıkışlar falan var. Sol güçlenebilirse yeniden, sol bir seçenek olabilirse ve yeniden nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz sorusuyla birlikte güçlenebilirse, hani kurtuluşumuz, yani umudumuzu artıracak, bizi yeniden inançlı, yarına, geleceğe inançlı yapacak şey biraz bu. Evet, böyle yani. Peki o zaman, eğer izin verirseniz, hepiniz uygun görürseniz bir müzik arası verelim. Ama Erdoğan Hoca'nın söylediği son cümlelerle bağlantılı, ilintili bir parça muhakkak biliyorsunuzdur. Bugün İstanbul'da, yarın öbür gün İzmir ve Ankara'da 3 konser için ülkemize geldi. Şileli Inti Illimani topluluğu ve onların o efsanevi parçası, yani 40 yıldır dinlediğimiz parça ama yine de dinlemekten en azından benim de bıkmadım. Sanıyorum Erdoğan Hocam da bıkmamıştır. El Pueblo Unido Jamás Será Vencido'yu dinliyorum. Inti Illimani'den dinledik. Yani El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. 24 Haziran 2022 Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız. Bir kitap yeni çıkan, Salgın, İklim, Toplum, Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız? İstanbul Politikalar Merkezi panellerinin Ayşe Kösebadur tarafından kitaplaştırılan eseri Metis yayınlarından çıkmıştı. Ve bu kitapta 4 bölüm kalmakta. Pandemi dönemindeki bilimsel gelişmeler, psikoloji, iklim krizi, Türkiye ve dünya siyaseti. Bu 4 bölümle ilintili olarak psikoloji kısmında da yer alan Sayın Erdoğan Özmen hocamızla söyleşmekteyiz. Şimdi bu parçayı dinlerken El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, ya birden hatırladım Erdoğan hocam, belki hatırlar Ayşegül ve Ayşe, sizler hatırlamazsınız, bilmezsiniz, nereden bileceksiniz, çocuktunuz, belki doğmamıştınız. Böyle spor sergi sarayında 70'li yılların sarayında Pinochet iktidara geldiği zaman bu grup İstanbul'a geldi ve ben dinlemiştim onları eğer yanılmıyorsam. Yani oradan bu yana hala aynı şeyi söylüyoruz, yani bir şey biliyor musunuz? Hem güzel, tutarlı bir davranış, hem de çok da eleştirecek ve acınacak bir durum. Yani aynı şeyi söylüyoruz. Erdoğan hocam, siz beni anladınız herhalde. Şimdi iklim krizi kısmını sevgili Ümit Şahin'le büyük bozukluğundan önümüzdeki hafta konuşacağız. Çünkü tamamen benim hatamdan kaynaklanan bir iletişim sorunu Ümit'e davet etmiştik ve kendisinin kabul ettiği yanıtı nedense bugün fark ettim spama düşmüş ve o nedenle ben görmedim Ümit'in yanıtını. Eğer kabul ederse kendisi, birazdan yazışacağım Ümit'i bu bağlamda, yani iklim krizi ve pandemi konusunu önümüzdeki hafta konuşalım diyorum. Ama bu programda hem bu COVID-19 salgını esnasında Türkiye ve dünya siyasetini Ayşe ile, bu süreçte insan ve psikoloji konusunda Erdoğan Hoca ile konuşacağız. Evet Ayşe, yine sözü sana bırakayım. Evet, iki tane de selam var. O selamlara da yer verelim. Bizim her zaman dinleyicimiz, her daim değerli edebiyat insanı Buket Uzuner, çok bilgilendirici bir program alıyor, çok teşekkür ederim demiş. Ve bizim yine her daim destekçimiz Süha Oğuz Ertem'e de bir selam ve teşekkür iletelim. Öyle başlayalım. Şahit Hanım dinlemiyorlar mıymış? Şahik Hoca'dan henüz mesaj almadık ama böyle dediğiniz için birazdan Şahik Hoca'mdan da mesaj alırız diye düşünüyorum ben. Bir sorumuz var. Bu en uzun sorumuz. Sorması en uzun. Bu edebiyatçı arkadaşlar arasında da çok tartıştığımız, güldüğümüz bir konu aslında. Bir bölüm hiç iklimle ilişkisini umursamadı bu COVID-19 salgını, ama bir kısım da, bu daha sol seküler kesimde, böyle her gün güne başlıyor, kendimden utanıyorum, ben sorumluyum dünyanın bu halinden diye böyle bir sol seküler mistisizme girmeye başladık. Yani böyle bir özden nefret etme filan, bu iki uç var, bu iki ucu savrulmayıp nasıl dengeyi buluruz Erdoğan Hocam? zor soru. Vallahi şöyle, demin ben demin kaldığım yerden şey yapayım. Şimdi şöyle, aslında şey iyi bir şey, onu söyleyeyim. Yani çok çok aşırıya vardım. Ben bir tür sorumluluk ahlakına, sorumluluk etiğine sahip olmak. Benim de payım var bütün bu olanlardan. Ben de sorumluyum demekte bir sakınca yok bence. Yani dozunda olursa. Çünkü hakikaten hepimizin sorumluluğu var. Yani bu tüketim düzenine okey demek dediğimiz için sorumluluğumuz var. İşte yeterince güçlü biçimde mücadele etmediğimiz için sorumluluğumuz var. Şeyde de sorumluluğumuz var. Kendi gündelik, küçük gündelik hayatlarımızda hani bu hiç dikkat etmediğimiz için. Bence evet, hiç dikkat etmiyoruz. Yani tüketim pratikleri, tüketim alışkanlıklarımızı hiç değiştirmiyoruz filan. Dolayısıyla bunda bir beis yok bence, bir sorun yok. Ama dozunda tabii, yani çok böyle mazohistçe, böyle kendini kahrederek filan, iyice böyle melankolik bir şeye bürünerek yapmamak lazım tabii ki. Mesele bence şu, biraz önce şeyi de söyledim. Nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz? Eğer sol, çünkü başka bir alternatifini ben bilmiyorum. Yani bütün insanlığa hitap edecek ve bütün insanlığı daha eşitlikçi, daha dayanışmacı, daha üretimin büyümenin birincil planda olmadığı, daha mütevazi bir hayatlar yaşadığımız bir dünyaya kim ikna edebilir bütün insanlığı? Yani bunun için bu rol, bu fonksiyon, bu kimin olabilir? Yani kapitalizmin, liberalizmin olamayacağı açık, onun getirdiği yer biziz zaten burası. Hani öyle diyelim. Böyle bir takım kökten dinci, fundamentalist filan şeylerin bütün insanlığa zaten hitap etmek gibi bir dertleri yok. Eğer şey olabilirse bence, yani çünkü kapitalizm şöyle bir sistem. Bütün şeylerin yanında aslında böyle bir saat gibi işleyen ama çok hızlı işleyen. Yani daha doğrusu durmaması gereken, sürekli o üretim, tüketim döngüsünü sürdürmesi gereken, o büyümeyi sürekli sağlaması gereken bir sistem. Çünkü sermayenin mantığı, hareketi filan bunu gerektiriyor. Durduğu an zaten yok olacağı için durmadan genişlemesi, büyümesi lazım. Büyüme dediğimiz şey işte ormanları yok etmek, akarsuları yok etmek, göllerimizi yok etmek, insanın ruhunu, insanın bedenini tüketmek aslında. Kapitalizmin en nihayetinde yaptığı şey insanı tüketmek. Çünkü yani bunu belki daha uzun konuşmak lazım. O yüzden buna karşı çıkacak ve meseleyi bu düzeyde formüle edebilirse sol, işte biraz önce dedik, travmanın anlamı sonradan gelir. Zaten bu olabildiği ölçüde bence salgının da anlamını daha çok kavrayacağız. Salgında yaşadıklarımızı da daha çok kavrayacağız. Sol bunu yapabildiği ölçüde dünyada bütün bu bireysel düzlemlerden çıkıp daha kolektif, daha toplumsal bir düzlemde bu meselenin cevaplarını aramaya başlayacağız gibi geliyor. Yani çok katılıyorum hocam söylediklerinize. Biz kitabın içeriğini konuşmaktan biraz daha dünya politikasına geçer gibi olduk ama çok haklısınız bu söylediklerinizde. Ben de 21. yüzyılda muhalif olmak farklı bir boyut kazandı. İşte Y kuşağı, X kuşağı daha bireysel, daha örgütlere bağlı olmayan, işte apolitik denilen kuşakların ne kadar başarılı oldukları filan gibi güzellemelere pek katılamıyorum. Sizin de dediğiniz gibi solun, yani klasik solun örgütlenmesi, yani bu parti düzeyinde, sendika düzeyinde örgütlenme olmadan bu işin üstesinden pek gelinemeyecek. Ve eğer gelinebilirse o gelebilir. O konuda iyimser miyim? Hayır değilim açıkçası. Çünkü dediğiniz gibi, çünkü pandemi bağlamında da yani kapitalizmin söylevini siz çok iyi tanımladınız. Vazgeçer mi? Yaptığı tahribattan haberdar mı? Hiç umurunda değil. Tabii. Çocuklarımıza, torunlarımıza çok kötü bir dünya bırakacağız. Adamın umurunda değil ama yani. O tabii. Fazla şey yapmıyor. Evet. Ayşegül kitabı gösteriyor. Haklı olarak kitaba gelin diye çağrı yapıyor. Çok doğru. Aslında hocam kitabı da konuşuyoruz. Çünkü Erdoğan Hoca kitaptaki bölümünde yani böyle direkt işaret ediyordu. Neoliberalizm ve neoliberal politikalarla işin yürümeyeceğini. Aslında hani bayağı da kitap konuşmaya çalışıyoruz. Kitap o kadar zaten kapsamlı ki COVID-19 ile ilgili sosyalleşenlerden konuştuğumuzda hep kitabı konuşuyoruz. Erdoğan hocama çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Bu bireycilik evet problem. Ancak tabii son dönemde de popülizm bu kadar şahlanmışken bireycilikten uzaklaşmanın imkanı yok. Herkes 15 dakikalığına da olsa star olmak istiyor çünkü. YouTube'da en azından. Ayşe'ye bir sorum var benim. Bizim için tabii unutulmaz bir program oluyor ama sen inanılmaz bir panel dizisi yaptın. Hiç unutamadığın bir şey var mı bu panel dizisinde? Teşekkür ederim. Öncelikle tabii bu panel dizilerinde bir şeyi ilk başta atladığımı fark ettim. Onu söylemek istiyorum. İstanbul Politikalar Merkezi bu panelleri hemen salgın başlar başlamaz büyük bir altyapıyı hayata geçirerek, yani bir altyapı oluşturarak yaptı. Ve burada İPM'de çalışan bütün arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Yani onların hepsinin emeği çok çok önemli. Meryem Saygıner, Gülcihan Çiğdem, Pelin Oğuz, Mirkan Rodi, Cana Tülüştürk, Özgül Yanarda, bütün hepsinin emeği büyük. Buna katkı verenleri de buradan anmak ve buradan bir selam göndermek isterim. Bu önemli. Ben aslında soruya geçmeden önce bir minik bir ilave yapmak istiyorum. Çünkü konuşulan konular gerçekten çok önemli. Kitaba da bağlayarak. İyimserlik, kötümserlik meselesinde iyimserlikte bir tek şunun biraz belki farkına vardık. Bu yerelde üretme, yerelde tüketmenin ne kadar önemli olduğunu belki biraz daha öne çıktı. Yani bu bütün tedarik zincirleri vesaire bağlamında bu yerelin önemi çok öne çıktı salgın döneminde diye düşünüyorum. İki, karamsarlık noktasında da şuna değinmek istiyorum. Özellikle de bu sol seküler kesimin eğilimleri konusunda. Tabii bütün bunların hepsi de çok şey de oluyor, moda da oluyor. Yani bu kapitalizm çok akıllı ve dolayısıyla yani bu iklime duyarlı olmak, iklim değişikliği, iklim krizine duyarlı olmak bir moda haline geliyor. Ve ben iklim değişikliği konusunda çok şey olabilirim, bir avukatı olabilirim ama fosil yakıt tüketen dev bir arabaya biniyor olabilirim. Yani bunlar öyle tutarsızlıklar ki. Dolayısıyla yani bütün bunları da iyi düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kitabı daha sonra geliriz ama senin söylediğin konu hangi panel önemliydi sorusu. Bence kitaptaki yuvarlak masa toplantısı benim favorim. O YouTube'da yayınlanmayan ama ancak kitabı okuyanların, kitabı alıp okuyacak olanların erişebileceği bir panel. Bence yuvarlak masa. Bir kere yuvarlak masa tartışması çok net bir şekilde çok içtenlikle açık bir şekilde tartıştı. Bazen çünkü bu tarz tartışmalarda işte Ayşegül Hanım'ın dediği gibi, Erdoğan Hoca'nın dediği gibi olur ama burada gerçekten farklı düşünceler birbirleriyle karşılaştılar. Bu açıdan tam bir tartışma oldu. Ve tabii bu panellerin en önemli noktalarından bir tanesi de özellikle bu salgın sürecinde siyaseti de, dünya siyasetini değerlendirmesi en önemli konu. Tabii otoriter rejimler ne yaptı, demokrasiler ne yaptı, kim nerede hata yaptı, nasıl olabilir, bütün salgında alınan önlemlerle birlikte bunlar değerlendirildi. İşte o yuvarlak masa tartışmasında da gerçekten bunlar farklı açılardan değerlendiriliyor. Benim en sevdiğim panel yuvarlak masa tartışması diyebilirim. Final tartışması. Evet. Final tartışması. Evet. YouTube'da ileride yayınlamayı düşünüyor musunuz bunu? Çok ileride belki. Yok. Sadece kitapta olacak. Çünkü şey, onu böyle bir yani biz kaydını almıştık şey açısından, deşifre etmek açısından ama onu sildik. Çünkü o tam bir böyle hani hoş ve tatlı insan, herkesin kendini rahat hissettiği bir tartışma ortamı yarattık. Bence en şeyi, çok çarpıcısı kitapta yer alan panel oydu. Ben onu okuyuculara tavsiye ediyorum. Özellikle de bu otoriter rejimlerle demokrasilerin salgın sürecini yönetmedeki farklılık konusu bence öne çıkıyor. Önemli bir tartışma. Bundan sonrası için de zannediyorum. Bir müzik arası verelim mi Ayşe? Olur hocam. Kitabı övecektim o arada ben. Pek tamam, öv o zaman ondan sonra. Salgın hakkında konuşacak herkes, konuşacak ve yazacak herkese şöyle bir göz atması gerekiyor bu kitaba diye düşünüyorum. Çünkü hani yazarken çok rahat konuları bulabileceğiniz, hani başka bakış açılarından bakılmış bir kitap. Ben seçerek birkaç tane paneli okudum dün gece. Çok yararlandım. Yani öneriyorum, hani bu dönemi anlatan bir kitaba ihtiyacınız varsa bence bunu tercih edin. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bunları duymak senden Ayşegül. Çok sağ olun. Bir müzik arası daha. Şimdi nereden çıktı diyeceksiniz. Erdoğan Hocam, 24 Haziran tamamen rastlantı eseri öğrendim. 24 Haziran 1941 yılında Kadıköy'de Erkin Koray doğmuş. Ben bilmiyordum. ve Erkin Koray'ın doğum günüymüş bugün. Hadi ona bir merhaba diyelim ve onun çok şirin bir şarkısını dinleyelim. Çöpçüler. Oo, çok iyi. 24 Haziran 2022 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programında bir kitabı konuşuyoruz. Salgın İklim Toplum Metis yayınlarından çıkan kitap ve kitabı hazırlayan Ayça Köse Badur ve Sayın Erdoğan Özmen Hocam'la kitap bağlamında bu süreci değerlendirmekteyiz. Ve müzik arasında da Çöpçüler isimli parçasıyla Erkin Koray'a doğum günün kutlu olsun Erkin Hocamız dedik. Evet Ayşegül, söz sendeyim. Erdoğan Hoca'nın kitaptaki bölümünde iki konu dikkatimi çekmişti benim. Bir tanesi bireyciliğe yaptığı vurgu, programın başından beri de konuşuyoruz. Göğüs hastalıkları uzmanları çok bahsediyordu bundan, bu bireycilikten. Şöyle diyorlardı, birisi enfekte oluyor, işte COVID-19 pozitif çıkmış diye belirtiyoruz kendisine. Ve bir anda şunu diyor, bu benim başıma nasıl gelebilir? Ben acaba nerede yanlış yaptım? Halbuki diyor, yani çalışıyor mesela iş yerinde, kapalı bir ortamda çalışıyor. Aslında şunu diyebilir, ben kapalı ortamda çalıştığım için ve olanaklar sağlanmadığı için COVID-19 oldum. Ama yani bireysel bir suçlamaya dönüyor. Göğüs hastalıkları uzmanlarından çok duymuştuk bu durumu. İkinci vurgunuz da Erdoğan Hocam, yas tutamadık diyorsunuz kitapta. Yas nasıl tutulur? Evet. Valla bireycilik, ben yine aynı düzlemde yer alıyor belki. Bunun diğer kutbundan söz etmek isterim. Zaten bireyciliği tanıyoruz. Yani hani bireyci bir toplumda yaşıyoruz. İşte bireyciliğin şey yapıldığı, kışkırtıldığı, vaaz edildiği falan. Ama salgın döneminde bence bu bireyciliğe tam zıt bir şey gelişti. Biraz önce söylediğim gibi bütün bunların ben insanlık ortak insanlık zeminimize, ortak insaniyet kaidemize ait şeyler olduğunu düşünüyorum ve bence bütün bunları biraz önce söylemeye çalıştım, giderek daha çok farkına varacağız. Umarım. Yani bu hatıraların, bu pratikler bir yerde birikecek ve biz geriye dönük olarak bunları daha çok hatırlayacağız. Dayanışmacı, işbirlikçi pratikler çok yaygınlaştı salgın döneminde. Yani bireycilik, okey, biraz önce söylediklerinizi kabul ederek onların üstüne, onların yanı başında başka bir şeyden söz ediyorum. Daha umutlu bir şeyden söz etmek için bundan söz etmek istedim. Yani herkes şey yaptı. Kendini korudu ama yakınındakini de korudu. Arkadaşını da gözetti. İşte yani böyle paylaşma, dayanışma, işbirliği pratikleri biraz önce dediğim gibi böyle ortak insanlık zeminimize ait bir takım pratikler, böyle daha yardımlaşma hani insanlar mahallelerindeki daha güçsüz, zayıf, yaşlı insanları daha çok fark ettiği, gözettiği, birlikte onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığı filan. Bence salgında böyle bir şey de ortaya çıktı. Dediğim gibi umuyorum bunların daha sonra giderek daha çok farkına varacağız. Yas meselesi bence hani bir şey. Yani salgınla sınırlı bir şey değil. Salgında daha biraz önce dediğim gibi daha yoğun formlarını yaşadık belki. Zaten hayat çok hızlandığı için kapitalizm, yani modern hayat öyle diyelim. Hani kapitalizm diyerek de kapitalizmi içi, yani modern hayat diyelim. Modern hayat çok hızlandığı için zaten biraz yas tutmak şöyle bir şeydir ya, kaybettiklerimiz üzerine düşünmek, onların yokluğu, hayatlarımızdaki anlamları üzerine düşünmek, biraz kendimize zaman tanımak, üzüntümüze yer açmak, alan açmak filanla ilgili bir şeydir ya yaz. Bütün bunlar ayıplanan, hani utanılacak şeyler ya artık. Yani kapitalizmde, modern hayatta. Yani biraz durmak, yavaşlamak, hızımızı azaltmak, kayıplarımız üzerine düşünmek, bunların o insanların hayatımızdaki anlamlar üzerine düşünmek filan, ayıp, fuzuli, beyhude şeyler. O yüzden zaten genel olarak kapitalizmde yas tutamamakla ilgili, kayıplarımız üzerinde düşünememekle ilgili bir problem zaten var. Evet. Çok güzel tanımladınız hocam, yas tutamamak. Ve onun yas tutamamak önemli çok. Yani Ayşe'nin de belirttiği gibi hani küçülme konusu çeşitli platformlarda tartışılıyor ama bunun hayata geçmesi oldukça güç. Evet, programımızın sonuna doğru geliyoruz, yani yaklaşık bir 5-6 dakikamız var. Ayşegül'ünle nasıl değerlendirelim bu son dakikaları? Yeni projeleri konuşalım bence. Önce Ayşe'ye soralım. Yeni projeler nedir? Ayşegül, yeni projeler, yani İPM olarak hali hazırda çalışmalara devam ediyoruz. Belki gıda alanında yapılan yine söyleşiler bir şekilde kitaplaşacak. O konuda bir çalışmalar var. Ama özellikle şimdi artık üniversitelerde ders yılını bitirdiler. Birazcık yazın daha herkes kendi projesine gömülüyor ve birazcık da nefes almaya çalışıyor. Ancak Eylül ile birlikte çok da bir yoğun bir çalışma temposuna gireceğiz. Sadece İPM tarafında esas olarak bir İstanbul tarihi üzerine bir söyleşi serisi bekliyoruz. Ona başlayacağız Eylül ayında. Minerva konuşmaları ve buradan onun belki müjdesini verebilirim. Sabancı Üniversitesi'nden Ayşe Özil ile birlikte ben bir İstanbul tarihi üzerine. Ama zannediyorum bu senelerce sürecek bir konuşma serisi olabilir. Çünkü çok geniş bir konu. Onun dışında hali hazırda giden projelerimiz var. Evet, sağ olun. Hocam evet, İstanbul yani gerçekten biz onu taslağını hazırlarken Ayşe'yle yani sürekli bir genişliyor, yani konuşacak o kadar çok konu var ki. Evet. Tarih yazımı da çok genişledi tabii. O yüzden yani konuları, kapsamı çok değişti, çok farklılaştı. O nedenle burada aslında konuştuğumuz bütün konuların tarihsel perspektif ve İstanbul özelinde değerlendirmemiz mümkün olabilecek. Şimdilik yeni projeler bu şekilde. Çok güzel. Erdoğan Hocam, sizde neler var? Ben klinisyenliğe devam ediyorum henüz. İşte ne zaman kendimi emekli ederim diye düşünüyorum. Hocam herhalde Ayşegül'ün sorusunun altında yine kendisinin böyle el altında tutacağı yeni bir eseriniz, yeni bir kitabınız çıkacak. Yani intihal yapabileceğim yeni bir eser yayınlayacak mısınız? Ya şeyde yazıyorum ben işte, birikimin bir online birikimin sitesi var. O 15 günde bir. Bayağı bir düzenli yazar olsun. 15 günde bir neredeyse kaç epeydir yazıyorum. Yani. Onlar belki bir kitap haline gelir diye soruyorlar. Belki, evet. Güzel. Öyle. Erdoğan Hocam, YouTube yayını yapmayı hiç düşünmediniz mi? Psikiyatrlarda bunu görüyoruz. Aslında yararlanıyor da insanlar bu YouTube yayınlarında. Doğru, hiç, evet. Yani Erdoğan Özmen YouTube yayını yapsa bence çok kişi yararlanır ondan diye düşünüyorum. Bilemiyorum tabii, birikim basılı ve dijitalde yazılı olarak giden bir mecra, ama bu YouTube kısmını da, yani görsel ve duyusal kısmı da bence önemsemek lazım. İnsanlar çalışırken YouTube olur, podcast olur, çok dinliyorlar. Hepimiz dinliyoruz ve yararlanıyoruz da aslında. Evet, evet. Doğru, haklısınız. Erdoğan Hocam, siz Ayşe ve Ayşegül'ün proje yaratma potansiyeli hakkında yorulursunuz valla. Proje yaratıcılar diyelim. Güzel, proje yaratıcılar. Güzel. Hocam çok teşekkürler. Sizin lütfen 5 projeyle kalkıyor. Evet. Teşekkürler efendim, katıldığınız, zaman ayırdığınız için bize. Sağ olun, sizinle söyleşmek, bir arada olmak çok güzeldi Erdoğan Hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Sayın Köse, size de çok teşekkürler efendim, vakit ayırdınız. Bu önemli eseri hayata kazandığınız için çok teşekkürler. Bize de bu konuda bilgi verdiniz, ama kitapla ilgili büyük bir olasılıkla önümüzdeki haftada en azından iklim bağlamında bu salgını tartışmaya devam edeceğiz. Belki yine Ümit Şahin'le beraber sizi kısa sürede olsa ağırlama şansına erişiriz efendim. Çok teşekkürler. Davetinize icabet ederim efendim. sağ olun. Evet Ayşegül. Çok teşekkür ederiz. Harika bir program oldu. Sevgili Ayşe, sevgili Erdoğan Hocam. O zaman Ayşe bence bir daha programımızın da konu. Evet. Metis yayınlarından Ayşe Köse Badur tarafından hazırlanan Salgın, İklim, Toplum, Nasıl Bir Dünya Değişeceğiz? İstanbul Politikalar Merkezi panelleri Ayşegül de belirttiği gibi bu konuyla ilgilenenler için önemli bir kaynak olacaktır. Sizlere veda edip herkese iyi hafta sonları dilerken programı John Baez ve Mercedes Sosa'dan Gracias a la Vida isimli o klasik iyimserlik saçan parçayla veda edelim. Hepinize iyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.